واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب اور ذکر کریں آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بے شک تھے وہ چنے ہوئے اور تھے اللہ کے رسول اور نبی اور ہم نے پکارا اس کو طور کے پکارا اس کو طور پہاڑ کے داہنی طرف سے اور ہم نے قریب کیا اس کو سرگوشی میں اور بخشا ہم نے اس کے لیے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی اور ذکر کریں آپ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بے شک تھے وہ سچے وعدے والے اور تھے وہ رسول اور نبی اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور تھے وہ اپنے پروردگار کے پاس پسندیدہ اور تذکرہ کریں آپ کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بے شک تھے وہ صدیق اور نبی اور ہم نے بلند کیا ان کا مکان بہت ہی اونچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کے رد کے لیے اور ان کی تردید کے لیے اور ان کو مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کا وہ مکالمہ جو ان کے والد کے ساتھ ہوا تھا اور ان کی وہ تبلیغ جو انہوں نے شرک سے باز آنے کے لیے اپنے والد کو کی تھی اس کا ذکر فرمایا اور پھر والد کی بدسلوکی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کرنا اور اللہ کی مہربانی ہے جو ان کے شامل حال رہی اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی حضرت اسحاق اور آگے یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا ہی درس لوگوں کو سمجھاتے تھے شرک کی تردید کرتے تھے کفر سے باز رہنے کی تعلیم دیتے تھے اللہ نے ان کا بڑا مرتبہ رکھا اور ان کے لیے سچی زبان پچھلے لوگوں میں رکھی کہ ان کی تعریف کرتے ہیں لوگ اور دنیا کی بڑی اقوام ان کی ثنا کرتی ہیں اور ان کا ذکر خیر ہوتا ہے اور نیکی کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا ہے احترام ہوتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کے بعد پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا سورت کی ابتدا میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت کے امیدوار تھے اور اسی اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے اور اپنی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو اسی کے سامنے پیش کرتے تھے حضرت مریم کا تذکرہ بھی ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کا اعتقاد بھی اللہ نے ذکر فرمایا تو انبیاء بنی اسرائیل کے سلسلے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا. یہ انبیاء بنی اسرائیل میں بہت بڑے درجے کے خدا تعالی کے نبی تھے، اور یہ بھی اللہ سے ہی مراد مانگتے تھے اور اللہ کی رحمت کا ہی بھروسہ رکھتے تھے. یہ کوئی مشکل کشا نہیں تھے کہ ان کو معبود بنا لیا جائے یا ان سے حاجت براری کی توقع رکھی جائے. یہ بھی اللہ سے حاجتیں مانگنے کی بات سکھلاتے تھے. یہ اصل میں جن لوگوں نے وردیت کا عقیدہ اختیار کیا اور شرک کا اعتقاد پکڑا، ان کے رد کے لیے اللہ نے ان تمام نبیوں کا ذکر فرمایا. آگے دوسرے نبیوں کے ذکر کے بعد مجموعی طور پر ان کے حالات پر اللہ تعالی نے تبصرہ فرمایا اور ان کے مشن کو ذکر کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل میں بڑی شان رکھتے تھے، جن پر اللہ نے تورات جیسی عظیم شان کتاب نازل کی، آسمانی کتابوں میں قرآن کے بعد تورات کا ہی زیادہ مرتبہ ہے اور اس کی جامعیت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تذکرہ کریں اور ذکر کریں قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام، بے شک تھے وہ مخلص، چنے ہوئے، برگزیدہ بنائے ہوئے. اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا تھا. دوسری آیت میں موجود ہے اصطفیتک برسالتی و کلام، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے ساتھ منتخب کیا ہے اور اپنے ساتھ شرف تکلم بخشا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں آپ. اور بالمشافہ دیکھنے کی خواہش نہ کریں، اور اس کے حالات نہیں ہیں یہاں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدگی کا ذکر فرمایا، تو مخلص سے مراد ہے چنے ہوئے، برگزیدہ. لیکن اس کی قرات مخلصن بھی پڑی گئی ہے، دونوں قراتیں درست ہیں. انہو کانا مخلصن، لام کی کسر سے یہ فائل کا صیغہ بنے گا. تھے وہ اللہ کی عبادت اختیار کرنے والے اخلاص کے ساتھ، وہ مخلص تھے موسیٰ علیہ السلام. ان کی عبادت میں نہ ریا تھا نہ شرک تھا کوئی، کیونکہ اخلاص اور برگزیدگی اسی شکل میں پیدا ہو سکتی ہے جبکہ شرک جلی بھی نہ ہو، خفی بھی نہ ہو. فادعوا اللہ مخلصین له الدین، بے اخلاص تبھی ہوگا جب اعتقاد زندگی سے پاک ہو اور شرک کی آلودگی نہ ہو اور ریا نہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایسی تھے، وہ اخلاص پرتنے والے تھے خود اپنی عبادت کے اندر. اللہ کے لیے کسی قسم کا شائبہ شرک اور ریا نہیں تھا ان کے اعمال کے اندر، وہ اخلاص والے تھے، کمال درجے کا اخلاص ان میں پایا جاتا تھا. تو یہ فائل والی قرات بھی درست ہے اور مقبول والی قرات دونوں. مخلص ہو تو چنے ہوئے، برگزیدہ بنائے ہوئے. وکانا رسول النبی، رسول تھے اور نبی تھے. رسول اور نبی دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. نبوت اور رسالت میں امتیاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے نبی عام ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے رسول عام ہوتا ہے. کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، صحیفہ دیا ہو، یا مستقل شریعت دی ہو، اور جس پر وحی الہی ہو وہ نبی ہوتا ہے. نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مستقل کتاب اس کو ملے یا شریعت مستقل ملے. سابقہ شریعت کی تعلیم اور اسی کی تبلیغ پر بھی معمور ہو سکتا. بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء ایسے آئے کہ جو صرف تورات کی تعلیم کی اشاعت کرتے تھے، اور وہی الہی ان پر نازل ہوتی تھے. وہ نبی معصوم تھے لیکن تعلیم تورات کی دیتے تھے. تو سابقہ شریعت کی تعلیم رہے گی، لیکن رسول وہ ہوگا کہ جس پر کتاب یا مستقل شریعت نازل ہو، اور اس کے علاوہ رسول کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے اور انسانوں کے علاوہ دوسری نوع پر بھی ہوتا ہے، مثلا ملائکہ پر بھی رسول کا اطلاق ہوتا ہے اور انسان پر، لیکن نبی کا اطلاق صرف انسان پر ہوگا. فرشتوں پر رسول کا اطلاق ہوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول بلاتا ہے، وہ پیغام لاتے ہیں خدا، لیکن فرشتوں پر نبی کا اطلاق نہیں. نبی کی تعریف اسلام والے انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحى الیہ، نبی وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے اس چیز کی تبلیغ کے لیے جو اللہ اس کی طرف وہی نازل کرتا ہے، انسان ہوتا ہے نبی. اور رسول انسان بھی ہو سکتے ہیں اور ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ رسول عام ہے اور ایک لحاظ سے نبی. موسیٰ علیہ السلام صاحب وحی تھے اور صاحب رسالت تھے، اللہ نے صحیفے اور کتاب دونوں ان پر نازل فرمائے اور اللہ نے ان کو خصوصی تقرب عطا فرمایا، نہ دینا ہو. اور ہم نے پکارا اس موسیٰ علیہ السلام کو طور جانب الایمن، دائیں طرف. طور تو پہاڑ ہے، پہاڑ کا تو کوئی دایاں بایاں ہوتا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب. یہ موسیٰ، یہ ایمن جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا وہ دایاں پہلو تھا، ادھر سے ان کو آواز آئی تھی پہاڑ سے، اس پر ہم نے پکارا. جب مدین سے وہ مصر جانے کے لیے راستے میں وہ اندھیرا ہو گیا، اور وہ تفصیلی واقعات جو اگلی صورت کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ نے ان کو بیان فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف سور پہاڑ سے ہم نے ان کو آواز دی، وقربنا ہو، قریب کیا ہم نے ان کو، نجیجن سرگوشی کے لیے، بہت ہی تقرب بخشا. درمیان میں سے حجابات بہت سے اٹھا دیے، اتنا اللہ نے ان کو تقرب بخشا. مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم بالا کے اندر وہ جو قضاء و قدر کا دفتر ہے اور جہاں سے کلمیں چلتی ہیں ملائکہ کی، وہ آواز بھی ان کو سنائی دے رہی، اتنا تقرب ان کو بخشا. اور یہ حجابات اٹھانے سے، لیکن وہ یہاں ہی تھے، یہ ان کا انتہائی عروج تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جو اللہ نے خاص طور پر ان سے کلام کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. یہاں پر کوئی واسطہ نہیں تھا درمیان میں، براہ راست جو کلام اللہ نے کیا تھا براہ راست موسیٰ علیہ السلام نے سنا. یہ انتہائی طور پر اللہ تعالی کی جانب سے ان کا اکرام تھا اور ان کو اللہ نے عزت بخشی. وہ بڑے جلیل القدر خدا تعالی کے رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کی معاونت کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا، ہم نے اپنی رحمت خاصہ سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا. موسیٰ علیہ السلام کی استدعا بھی تھی کہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دیں، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، میری زبان میں تو کچھ لکنت بھی ہے، اور اس لکنت کو بھی دور کرنے کی درخواست، جیسا اگلی صورت میں آتا ہے. اور ہارون کی معاونت، تو اس کو میرا معاون بنا دے. تو اللہ نے ان کو نبی بنایا، ہارون علیہ السلام، اپنی رحمت کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نے نبی بنایا. اور پھر دونوں کو مامور کیا کہ وہ چل کر خدا کا پیغام فرعون اور اس کے حواریوں کو سنائے، اور اس کے علاوہ اپنی قوم کی طرف بھی وہ خدا تعالی کے نبی ہوں، دونوں اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے دونوں کو شان اور بزرگی بخشی. البتہ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب رسالت تھے اور مرتبے میں اللہ نے ان کو بڑا بنایا. یہ اجمالی طور پر صرف اتنے عظیم شان جو رسول تھے، یہ بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے. اسی سلسلے میں اللہ نے ان کی مثال بھی بیان کی ہے. اور اب جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ان کے سلسلے میں اللہ تعالی نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اب مستقل طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تذکرہ کریں آپ قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا، یہ بڑے فرزند تھے اور یہ حضرت حاجر کے بطن سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے. ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی، بڑی تو سارا تھی جس سے ساری عمر اولاد نہ ہوئی، آخر عمر میں اللہ نے اسحاق بیٹا دیا جو خدا کا عظیم شان نبی تھا، پوتا بھی پھر ان کی زندگی میں بخشا. اور یہ دوسری بیوی جو حضرت سارا کو مصر کے جبار نے بطور خدمت گزار کے دی تھی، یہ لونڈی بنائی ہوئی تھی، حالانکہ یہ شادی خدمت گزار کے دی تھی، یہ لونڈی بنائی ہوئی تھی حالانکہ یہ شہزادی تھی، لیکن وہ جبار مصر کا جو تھا وہ ظالم تھا، ایسی بے شمار لونڈیاں اس کی آنکھ پڑی ہوئی تھی. تو یہ پھر حضرت سارا نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا، تو وہ ان کی بیوی ہو گئی. تو ان سے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ پہلے پیدا ہوئے تھے تقریباً 16 سال یا 14 سال، یہ اسحاق سے بڑے تھے. اور اللہ تعالی نے دونوں کو ایسا بنایا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئی، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور وہ ایسے ہوئے کہ ہر ایک سے ایک نسل چلی، بڑا لمبا چوڑا سلسلہ. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 فرزند تھے، اور اللہ نے ان سے بھی آگے اتنی اولاد پیدا کی کہ عرب و عجم ان سے بھر گیا. اور یہ عرب کے لوگ جتنے بھی تھے، یہ تمام کے تمام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اللہ نے اسی واسطے ان کا تذکرہ کیا کہ عربوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا دین چھوڑ چکے ہیں. ان کے باپ تو اللہ کی توحید کا درس دینے والے تھے اور خدا کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو یہ تو عرب تو سارے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، گندگی میں پھنس گئے یہ لوگ. اسی پر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے حیثیت اور مرتبہ بیان فرمایا، اور یہ بات کہ انہو کان صادق الوعدے، وہ بڑے سچے وعدے والے تھے اور رسول اور نبی تھے، وہ سچے وعدے والا. اللہ نے ان کی صفات میں سے ایک یہ صفت بیان کی، صادق الوعد. ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو سچے وعدے والا ہونا چاہیے، کہ حضور کا فرمان ہے العیدہ تو دین، وعدہ تو قرضہ ہے جس کا چکانا ضروری ہوتا ہے، اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنی یہ منافق کی نشانی ہے. اذا وعد اخلف، یہ عملی منافق کی نشانی ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ وعدے کے پابند ہوتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ وصف خاص طور پر اللہ نے بیان فرمایا، بڑے سچے وعدے والے تھے. اور مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کسی شخص سے وعدہ کیا اور پھر وہ شخص وہاں آیا نہ, تو انتظار کے اندر ایک سال بھر گزر گیا. اس سال بھر کی روایت بھی آتی ہے, مہینے کی روایت بھی, تین دن کی بھی, اتنی دیر انتظار کرتے رہے اور اس وعدے کی پابندی کے لیے. اور یہی بات ابو داؤد شریف میں موجود ہے, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی الخمسہ ایک شخص ہیں. ابھی حضور پر یعنی نبوت بھی نازل نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کی بات کہ لین دین کے معاملے میں راستے کے اندر ہی اس سے بات ہوئی, تو وعدہ ہوا, اس نے کہا کہ میں چل کر کوئی چیز لاتا ہوں یا کچھ ایسی بات تھی, تو حضور وہاں پر منتظر رہے کہ یہ آتا ہے. وہ جا کر کے بھول گیا اور تین دن کے بعد وہ شخص آیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوان, تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈالا. وہ سمجھا چلے گئے ہوں گے, وہ تو وعدے کی پابندی میں وہیں انتظار کرتے رہے, تین دن تک انتظار کیا انہوں نے. تو اسماعیل علیہ السلام بھی ایسے تھے کہ وہ بڑے وعدے کے سچے تھے, اور وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا چاہیے, چاہے وہ وعدہ اللہ سے ہو یا مخلوق سے ہو, اس کو پورا کرنا یہ اخلاقی فریضہ ہے. ہر مومن کو بھی ایسا کرنا چاہیے, سلطنتوں کو ایسا کرنا چاہیے, یعنی جسے وعدہ کریں اس کو پورا کریں. تاجروں کو چاہیے, ٹریڈ یونین والے جو لوگ ہیں یعنی ان کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ وعدے کے پابند ہوں, کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے منافق ہوں گے, نظام بگڑے گا, ساری چیزوں کے اندر خرابی پیدا ہوگی. وعدے کی پابندی یہ بڑی بات ہے, اور اسی پر اخلاق کا مدار ہوتا ہے, کامیابی کا اور انسان کی رفعت اور بلندی اس سے پیدا ہوتی ہے. منافق کی کوئی شان نہیں ہوتی, منافق ذلیل ہوتا ہے ہمیشہ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سچے وعدے والے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے, اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کی. آل سے مراد قوم بھی ہو سکتی ہے, اپنے قوم کے لوگوں کو خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے. یہ بنیادی عبادتیں ہیں, ایک میں تعلق باللہ کی اصلاح اور ایک میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کی استواری ہے, اور اپنے نفس کی اصلاح ہے. یہ دو بنیادی عبادتیں ہیں. ایمان کے بعد سورہ توبہ میں اللہ نے انہی عبادات کو ذکر کیا. یہ علامت ہیں, علامات فارقہ ہیں مومن اور غیر مومن کے درمیان. فین تابو و اقام الصلاۃ و آتو الزکات فاخوانکم فی الدین, اگر لوگ کفر شرک چھوڑ دیں اور اللہ کی توحید کو مان لیں اور نماز پڑھنے لگ جائیں, زکوٰۃ دینے لگ جائیں, تو تمہارے دینی بھائی ہیں, جھگڑے سب ختم ہو جائیں, پھر جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ علامات فارقہ ہیں ایمان والوں کی شناخت میں. ایمان لانے کے بعد نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, تو ہماری جماعت کا ممبر ہے, ہماری پارٹی کا ممبر ہے, ورنہ نہیں. اس کی وفاداری مشکوک ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی وفاداری مشکوک ہے, جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا ہو. اخوانکم فی الدین یہ فرمایا تمہارے دینی بھائی, فخلو سبیلہم فرمایا جائے گا چھوڑ دو, اب ان کے ساتھ جنگ نہ کرو, معاملہ ختم ہو گیا. یہ نماز اور زکوٰۃ ایسی یعنی علامتیں ہیں جن کی وجہ سے جماعت کے ممبروں کی شناخت ہو سکتی ہے کہ یہ ہماری جماعت کا ممبر ہے, اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے, رسول تھے, وعدے کے سچے تھے, کمال درجے کا اخلاق رکھتے تھے, صرف خدا کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے, نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی تعلیم دیتے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں اللہ کے نزدیک اس کی رضا اور خوشنودی کی باتیں, اللہ کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو عربوں کو بھی چاہیے کہ وہ انہی کا طریق اختیار کرے, وہ تو ان کا طریق چھوڑ کر شرک اور کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں سارے عرب, اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے اور بات سمجھائی ہے کہ جس کے نام پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جد امجد تھے تو ان کا طریقہ بھی پکڑنا چاہیے، سراسر ان کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں اور نام ان کا لیتے ہیں، یہ تو بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا مستقل تذکرہ کیا تاکہ عربوں کو تنبیہ ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، آپ تذکرہ کریں کتاب یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے یا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے۔ زیادہ راجح بات یہی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے، یہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان زمانے میں گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے شیر تھے تو ان کی اولاد میں سے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام ان کو اخنوخ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، بائبل کے اندر اخنوخ کا ذکر آتا ہے، اور مفسرین کرام مدارک والے بھی اور امام بغوی بھی اور دوسرے بھی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور ان پر کئی صحیفے نازل ہوئے، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھنے کا دستور قائم کیا، کپڑے سینے کے لیے انہوں نے سوئی یا اوزار بنائے، جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ترازو، اور یہ اسٹرانومی علم فلکیات کے اندر بھی دخل رکھتے تھے، ستاروں کی حرکات وغیرہ اور حساب، یہ تمام چیزیں ان کے ذریعے دنیا میں اللہ نے جاری کی تھی حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام کے درمیان وقفے کے اندر یہ تھے، یہی بات ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، یہ صدیق تھے، بہت راست باز تھے اور خدا کے نبی تھے، یہ نبی تھے، اور ان کے ذریعے اللہ نے دنیا کی آبادی کے بہت سے سلسلے، سائنس کی بنیاد ان کے ہاتھ سے اللہ نے قائم، انسانی تمدن کی، کپڑے سینا اور اوزار اور ہتھیار بنانا، میزان قائم کرنا، نجوم وغیرہ کی حرکات کو دیکھ کر اس سے مختلف حساب وغیرہ کا سلسلہ جاری کرنا، یہ انسانی تمدن کی باتیں ہیں جس سے ترقی پاتا ہے تمدن، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ظاہر کیا۔ اور ارشاد ہوتا ہے ورفعنا مکانا عالیا، اور بلند کیا ہم نے ان کے لیے اونچا مرتبہ۔ مکان علی سے مراد بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھایا تھا، چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اتنی بات صحیح حدیث ثابت ہے۔ باقی یہ باتیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک جو ہے چوتھی آسمان پر قبض کی گئی ہے، یہ اسرائیلی روایتیں، کسی آیت یا کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ میں سے کسی فرشتے کے ساتھ ان کی خاص مناسبت یا دوستی تھی، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی اوپر جانے کی، تو اللہ کا وہ فرشتہ اپنے پروں میں لپیٹ کر ان کو لے گیا۔ عذر ملک الموت، جب ان کی وفات کا وقت آیا وہ تلاش میں پھر رہے تھے، تو ساری زمین کو تلاش کیا، پھر اس فرشتے کے ساتھ بات ہوئی، اس نے پوچھا کہ ادریس ان کے علیہ السلام کی زندگی کا کتنا وقت، انہوں نے کہا کہ میں تو ان کی تلاش میں ہوں، کیوں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کی جائے. تو انہوں نے اپنے پر کھولے تو ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے, وہاں ہی ان کی روح مبارک قبض کی گئی. یہ اسرائیلی روایتیں ہیں, کعب احبار نے جن کو بیان کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے. یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بات. البتہ مکانن علیہ سے مراد چوتھے آسمان پر ان کا ہونا, یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور مکانن علیہ سے مراد ہے شرف اور بزرگی, یہ نبوت کی بزرگی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی, یہ بڑی شرافت والی بات ہے. اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور صحیفے ان پر نازل فرمائے, تو یہ ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا گیا حضرت ادریس علیہ السلام. یہ مجموعی طور پر ان کا تذکرہ بعد کی آیتوں میں آتا ہے, اور ان کا تبلیغ اور ان کا مشن سب اللہ نے بعد میں بیان کیا ہے. یہ جمالی حال ہے ان کا, یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اولئک الذین, یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں میں سے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ, اور کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے, اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے, اور وجتبینا جن کو ہم نے پسند کیا ہے. جب پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیتیں, گر پڑتے ہیں وہ سجدے میں اور روتے ہیں. فخلف من بعدہم, پھر ان کے بعد آئے خلف ایسے نالائق جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور پیروی کی خواہشات کی, پسند قریب پائیں گے وہ گمراہی کا نتیجہ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھا عمل کیا, پس یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں, اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر کچھ بھی. ایسے جنت جو رہنے کے قابل ہیں وہ کہ خدا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ, بالغیب غیب کے ساتھ, بے شک اس کا وعدہ یقیناً آنے والا ہے. نہ سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات مگر سلام, اور ان کے لیے روزی ہوگی ان کی اس کے اندر صبح اور شام. پہلے چند انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے فرزند اسحاق اور یعقوب علیہ, پھر موسیٰ اور ہارون, موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا, اور ان کے بھائی ہارون کا جن کو اللہ نے نبی بنایا, پھر اسماعیل علیہ السلام کا, ان کی صفت صادق الوعد اور رسول اور نبی ہونا بیان فرمایا. یہ اسماعیل علیہ السلام خدا کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو نبی تو ہر وہ شخصیت اور ذات ہوتی ہے جس پر وحی الہی نازل ہو, اور رسول وہ اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مستقل کتاب یا مستقل شریعت ملتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کسی کتاب کا تذکرہ عام طور پر مفسرین کرام نہیں کرتے, تو اس لیے ان کے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں کے ہی پابند تھے, وہی انہی کی تبلیغ کرتے تھے, وہی ان پر نازل ہوئی تھی. تو یہ جو رسول ان کو کہا گیا ہے, تو رسول ہونا یہ کہ اس کو جدید شریعت ملی ہو. یہ جدید شریعت خود نبی کے اعتبار سے ہو یا لوگوں کے اعتبار سے ہو, تو نبی کے اعتبار سے تو یہ جدید نہیں تھی کیونکہ وہ تو اسی کے کار بند تھے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جن لوگوں کے اندر رسول نبی بنایا تھا وہ بنی جرحم تھے, جو یمن میں اصلا آباد تھے اور یہ عرب لوگ تھے, عربی زبان بولنے والے, اور انہوں نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے گرد انہوں نے آبادی اختیار کی تھی. یہ مکہ میں رہائش کی وجہ یہی حضرات بنے تھے, تو ان کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا. تو یہ جو شریعت تھی ان کے اعتبار سے جدید تھی, اس واسطے ان کو رسول بھی کہا جائے گا اور نبی بھی. اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور ان کی کتابوں کے علاوہ کچھ مزید بھی شریعت کے احکام نازل فرمائے ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر, یا کوئی کتاب اور صحیفہ بھی ان کو دیا ہو, اس سے ہم مطلع نہیں. بہرحال اللہ تعالی نے ان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ خدا کے نبی اور خدا کے رسول تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ رفانہ و مکانن علیہ, جو مکان علی سے مراد درجہ اور شرافت ہے, اللہ نے ان کو نبوت کے بلند درجے پر فائز فرمایا. بظاہر یہی مراد ہے کیونکہ مکانن علیہ مرتبے اور درجے پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی جو شاعر تھے اور جن کا نام نابغہ جادی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ,